see what makes you laugh and what makes you sing. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 25 października, minęła szósta. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Trzecia droga, Lewica i Konfederacja, dziś u prezydenta na rozmowach w sprawie tworzenia nowego rządu. W wieku 101 lat w Krakowie zmarła Wanda Pułtawska, działaczka na rzecz obrony życia i przyjaciółka Karola Wojtyły. Litwa wzmacnia swój potencjał obronny. Wilno kupi od Stanów Zjednoczonych kilkadziesiąt pocisków średniego zasięgu. W Pałacu Prezydenckim dziś kolejna tura konsultacji Andrzeja Dudy z przedstawicielami komitetów wyborczych, które będą miały swoją reprezentację w przyszłym Sejmie. O 11:00 zaplanowano spotkanie z Trzecią Drogą, o 13:00 z Lewicą, a na 15:00 zaproszono Konfederację. Pierwsze spotkania z PiS i KO odbyły się wczoraj. Rozmowy dotyczyły przyszłości krajowej polityki, mówił po wyjściu z Pałacu Prezydenckiego rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. To było dobre, merytoryczne spotkanie o przyszłości tak naprawdę polskiej polityki, o priorytetach na kolejną kadencję, o tym, jak wygląda proces formułowania większości sejmowej. Pan prezydent jako konstytucyjny organ państwa jest żywo zainteresowany tym, jak kształtuje się nowa większość sejmowa, jak przebiegają te kuluarowe rozmowy. Od Koalicji Obywatelskiej prezydent usłyszał, że KO, Trzecia Droga i Lewica są gotowe do utworzenia rządu. Wcześniej liderzy tych ugrupowań wystąpili na wspólnej konferencji w Sejmie. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk dziękował za deklarację, że tworzą większość. Jesteśmy gotowi do tworzenia rządu. Dziękuję za potwierdzenie deklaracji, że lider partii największej w tych wyborach po stronie opozycji dostanie na pewno trudną misję tworzenia rządu, ale to oczywiście zależy od prezydenta i od sytuacji po konsultacjach u pana prezydenta, ale za to zaufanie bardzo dziękuję. To prezydent desygnuje kandydata na premiera i powierza mu misję tworzenia rządu. Wczoraj do 15:30 do Sądu Najwyższego wpłynęło 199 protestów wyborczych. 91 z nich dotyczy wyborów do Sejmu i Senatu, a 108 do referendum. Termin zgłaszania protestów upływa dziś. Sędzia Sądu Najwyższego, rzecznik Aleksander Stępkowski powiedział, że protesty rozpoznano jako zasadne, będą brane pod uwagę w procedurze orzekania o ważności wyborów. Te protesty, które zostały uznane za zasadne, ewentualnie niezasadne, ale które zostały rozpoznane we właściwy sposób, te protesty później będą brane pod uwagę przez Sąd Najwyższy w trakcie procedury orzekania w przedmiocie ważności wyborów. Orzeczenie o ważności wyborów musi zapaść w ciągu 90 dni od głosowania, a o ważności referendum w ciągu 60 dni. Była doktorem psychiatrii i działaczką na rzecz obrony życia. Przez kilkadziesiąt lat zajmowała się poradnictwem małżeńskim i rodzinnym. W Krakowie zmarła Wanda Pułtawska. W jednej z rozmów z Polskim Radiem mówiła, że każdy człowiek poszukuje miłości. Wszędzie na świecie są jednakowe problemy. Zmienia się tylko anturaż. Natomiast człowiek jest taki sam. Człowiek zawsze będzie chciał być zaakceptowany. Zawsze będzie dążył do tego, żeby był kochany i będzie chciał kochać. To jest prawda o człowieku. Doktor Pułtawska była zaprzyjaźniona z Janem Pawłem II, z którym współpracowała. W 2016 roku została odznaczona Orderem Orła Białego. 2 listopada skończyłaby 102 lata. W przyszłym roku nie będzie zakazu połowu śledzi na Bałtyku. Decyzję podjęli na posiedzeniu w Luksemburgu ministrowie odpowiedzialni za sprawy rybołówstwa 27 krajów Unii Europejskiej. To bardzo dobra decyzja dla polskich rybaków, zgodna z tym, czego domagali się od Brukseli, powiedziała w Polskim Radiu 24 wiceminister rolnictwa Anna Gębicka. To jest duży sukces, bo my staraliśmy się zbudować taką koalicję, która jednak doprowadzi do tego, żeby tych różnych ograniczeń nie było. Zresztą tego domagali się także rybacy, więc może, że tak powiem, jakiś to promyczek nadziei także i na przyszłość, jeśli chodzi o inne sprawy związane z rolnictwem. Ministrowie zdecydowali, że limit połowów śledzi wyniesie 40 tysięcy ton. Ograniczono też rekreacyjne połowy łososia do nie więcej niż jednego okazu dziennie na wędkarza. Litwa kupi pociski średniego zasięgu. Podało litewskie Ministerstwo Obrony. Zakup zatwierdziły Stany Zjednoczone. Pociski mają być wykorzystywane w litewskich systemach obrony powietrznej średniego zasięgu NASAMS. Ma to poprawić zdolność obronną Litwy, a także sprzyjać lepszej współpracy z systemami innych sojuszników z NATO. Zakup 36 pocisków będzie wstępnie kosztować Wilno około 100 milionów euro. Sam kontrakt ma zostać podpisany do końca bieżącego roku. To nie pierwszy tego typu zakup Litwy. Władze zawarły ze Stanami Zjednoczonymi m.in. umowę na zakup systemów artyleryjskich HIMARS oraz zdecydowały się nabyć 500 opancerzonych pojazdów terenowych, 4 śmigłowce Black Hawk czy drony Switchblade. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. 11 skradzionych przedmiotów ze scytyjskiego złota odzyskano w Hiszpanii. Artefakty dziedzictwa kulturowego Ukrainy są warte ponad 60 milionów euro. Zabytki kradła i wywoziła z Ukrainy międzynarodowa grupa przestępcza. Została rozbita, mówi rzecznik Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Artem Dektyarenko. Są to cenne przedmioty z XIII-XIV wieku przed naszą, z VIII-IV wieku przed naszą erą, w tym złote kolczyki, wisiorek, hokery i pektorał. Oskarżeni nielegalnie wywozili artefakty z Ukrainy do Unii Europejskiej w latach 2014-2020. Następnie przestępcy próbowali zalegalizować skradzione dobra kultury pod pozorem ich zakupu przez zagranicznych kolekcjonerów i odsprzedaży na czarnym rynku. Wśród zatrzymanych członków gangu jest przedstawiciel ukraińskiego kościoła prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w środę zachmurzenie całkowite z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu na zachodzie stopniowo będą zanikać. Prognozowana wysokość opadów deszczu na północnym wschodzie z kolei to do 20 mm. Na termometrach od 8 stopni na Suwalszczyźnie i Mazurach do 11 w centrum i 15 stopni na południu kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty. Porywy wiatru do 60 km na godzinę. I jeszcze ciśnienie. Ono w południe w Warszawie wyniesie 984 hektopaskale i będzie się wahać. A to 25 dzień października, 298 dzień roku. Słońce wzejdzie o 7.18, zajdzie o 17.21. Dzień będzie trwał 10 godzin i 3 minuty. Imieniny obchodzą Bonifacy, Daria, Inga, Kryspin, Sambor i Wilhelma. 200 lat temu w Krakowie zakończono usypywanie kopca Kościuszki, a 15 lat temu została oddana do użytku w całości pierwsza linia warszawskiego metra. Dzień dobry, kłaniamy się, rozpoczynamy porę na Trójkę. Z tej strony Radosław Nałęcz i Piotr Firan. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I'm halfway gone, I'm halfway gone. 10 minut po szóstej. Dzień dobry jeszcze raz. Dzisiaj w porze na trójkę przede wszystkim będziemy skupiać uwagę na tym święcie, czyli Dzień Kundelka. Porozmawiamy sobie o tym, za co kochamy tak zwane mieszańce. To jest piesek Diabełek, wzięty ze schroniska z Palucha. Ja jestem Ewa, a mój piesek Bazyl, 7-letni, przygarnięty. No właśnie, to są te wszystkie kundelki, te wspaniałe istoty, które nam towarzyszą. Będziemy zadawać to pytanie często, za co państwo kochają swoje kundelki. Ale też proszę państwa, proszę opowiadać o imionach, bo bardzo często ten proces wyłaniania imienia jest żmudny, trudny, a czasami nagle, jak grom z jasnego nieba, następuje oświecenie i wówczas już wiemy. Ciekaw jestem też na pierwszym miejscu, jakie imię jest najczęściej wybierane, czy Perełka cały czas... Perełka. Tutaj króluje. No dobrze, co jeszcze nas czeka? W sopockiej szkole kapitan reprezentacji Polski w rugby spotkał się z uczniami i opowiedział o tym, jak sprawić, aby niemożliwe stało się możliwe. Nie mógłbym sobie wyobrazić lepszego scenariusza dla tego, co się teraz stało. Gość nie wychodziło mu. I tylko dlatego, że był uparty, mu wyszło. A był przed chwilą osobą, która stała i mówiła: nie umiem, nie da się. No, nie ma to jakiej inspiracji o poranku. Zamiast coacha, takiego od psychologii, pojawił się sportowiec, który postanowił natchnić młodzież. No, muszę powiedzieć, że ja już jestem obudzony. Ja bym nie dyskutował, nie wchodziłbym z panem w dyskusję. Pan potrafi naprawdę przekazać taką fajną energię. Zastanowimy się też, czy to dobry pomysł, aby papierosy elektryczne wyglądały jak długopis albo flamaster. Wychodzi coraz więcej takich nowych modeli, jakieś malutkie, kolorowe, z jakimiś różnymi wzorkami, nie wzorkami, właśnie na różowy, który przyciąga oko. Są małe jak najbardziej. Myślę, że rodzic, który jakoś tak nawet by może nie posądzał swojego dziecka o to, nie zwróciłby na to uwagi po prostu. O tym będziemy mówić dzisiaj w porze na trójkę, ale za chwilę wrócimy przede wszystkim do tematu głównego, czyli Dzień Kundelka. 12 minut po godzinie 6. In your eyes, I really should have gone.

Kundelbury. Wszyscy znamy te pieski z małymi nóżkami. Skąd się wzięła ta niby rasa? O to pytamy weterynarza i autorkę książek, takich jak Rok pod psem czy Świat według psa, Dorotę Sumińską. Był taki czas, że bardzo modne były jamniki i w tej chwili na polskiej prowincji zobaczy pan bardzo wiele psów, które mają krótkie łapy. One mogą przypominać pokrojem mini-owczarka niemieckiego czy jakiegoś innego. Mini-owczarka, ponieważ owczarki modne były tuż przed jamnikami. Czarna, szorstko włosa, ma cieniutkie nóżki, duży brzuszek i wszystkich kocha. Burek to krzyżówka tego, co modne w ostatnich dziesięcioleciach w Polsce. Ale burek, choć jest krzyżówką, geny ma najsilniejsze na świecie. Ta ingerencja w genotyp psi podczas tworzenia ras i powodowanie bardzo potężnych zmian anatomicznych doprowadziło do swego rodzaju kalectwa. Kundelki są dużo pod tym względem zdrowsze, bo najczęściej tutaj jest dobór naturalny, tu nie ma selekcji. Są zdrowe i wiele z nich czeka na nowy dom, a pies ze schroniska potrafi naprawdę zaczarować życie. To jest piesek Diabełek, wzięty ze schroniska z Palucha. Ja jestem Ewa, a mój piesek Bazyl, 7-letni, przygarnięty. Chodź, Diabełku, daj łapeczkę, łapusia. W schroniskach jest ich tyle, ja w ogóle mówię, że dopóki jeden będzie w schronisku, to nie trzeba kupować, tylko brać. I mamy w tej chwili tak potworną ilość bezdomnych psów, poupychanych w schroniskach, które po prostu czekają na łaskę pańską, więc najpierw trzeba je stamtąd zabrać, nie wolno kupować. Kupować można rzeczy, a nie istoty żywe i czujące. Ludzie mają różne puzzle i jamniki, ale ja tam nie zamieni się już z nikim. Tylko mam troszeczkę żalu, że nie dadzą mu medalu, bo mój... My pytamy o państwa imiona, jeśli chodzi o te, które nadajemy pieskom, kundelkom. 2, 2 i 7 3. W latach 70. na sąsiedniej ulicy mieszkał Litera. Wyglądał dość ekscentrycznie, ale swojego psa nazwał Dolar. Wszystko to było tak zjawiskowe, że po prostu wzbudzało to taki po prostu zachwyt. Pozdrawiam. Ja myślałem, że Literat to jest to imię. Literat to też, prawda? Słodkie imię dla pieska. Ale też można zdjęcia swoich kundelków wrzucać na profil Trójki na Facebooku. Pierwsze zdjęcie już się pojawiło. Kajtek zamieszkał na naszym profilu. No właśnie, proszę państwa, 2, 2 i 7 3 także w sprawie imion i dlaczego akurat takie, może jakieś cechy charakteru tutaj o tym przesądziły. Czekamy na państwa głos. wanna be with you. Sometimes I wonder if it'll ever end. You get so mad at me when I go out with my friends. Sometimes you're crazy, then you wonder why. I'm such a baby, yeah, the dolphins make me cry. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę HEPA Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że HEPA Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać HEPA Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Pani dietetyk, często się poca. Miewam wahania nastroju. To może być menopauza. Proszę zastosować tabletki Klimea Forte. Menopauza? Przecież ja jeszcze miesiączkuję. Tak, ale poziom estrogenów zwykle spada już po 40 roku życia, co może powodować objawy menopauzy. Dlatego zawarty w Klimei wyciąg z szyszek chmielu łagodzi symptomy menopauzalne teraz, jak i przez cały jej okres. Dzięki Klimei zapomniałam o uderzeniach gorąca i nocnych potach. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Aniu, opowiedz nam o hodowli kotów perskich. Hodowla kotów jest wymagająca, ale nie tak jak rozmowa z tobą. Ty też masz niezły pazur. Mówisz nie swoim głosem. Weź Vokaler bez cukru. To wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Vokaler nabliża gardło, przez to likwiduje chrypę. Już mi lepiej. Vokaler pozwala szybko odzyskać głos. Polecam jako pan z radia. O, i nie zawiera cukru. A słodki, jak twoje kotki. Vokaler. Szybko dojdziesz do głosu. Zastosowanie, łagodzenie chrypki i podrażnik gardła oraz suchości wianie ustnej. Producent i podmiot prowadzący reklamę Aflofarm. Żegnamy reklamy. Na trójkowym zegarze już 28 minut po szóstej. Przenosimy się w takim razie na ulicę miast i na drogi. Jest z nami Patryk Bedliński, Polskie Radio Kierowców. Czas na Radio Nawigator Trójki. Dzień dobry. Dzień dobry. O tej porze jeszcze w miarę spokojnie, choć już pierwsze utrudnienia możemy zaobserwować na czwórce między węzłami Choszów i Ruda Śląska. Na 327 kilometrze osobówka uderzyła w bariery i przez to jeden z pasów w stronę Wrocławia jest zablokowany, czyli jedziemy pasami prawym i środkowym. Na trasie z Warszawy w stronę Piotrkowa Trybunalskiego w najbliższym czasie też będą utrudnienia. Na S8 między węzłami Wulka Jagielczyńska i Czerniewice rozpoczyna się naprawa dylatacji mostu. W pierwszej kolejności prace będą prowadzone na pasach prawym i awaryjnym. A po trzech tygodniach ekipy remontowe mają przenieść się na pas lewy. W miejscu prowadzonych robót będzie limit prędkości do 80 km na godzinę. A jeśli chodzi o S8, teraz ruch zwalnia głównie w Warszawie. Na moście Grota Raweckiego w stronę zachodnią korek zaczyna się przed węzłem Łabiszyńska. Przed nami czas na serwis Trójki w skrócie, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. Drugi dzień konsultacji u prezydenta zaczną się o 11:00. Na spotkania do Pałacu Prezydenckiego kolejno zaproszone są Trzecia Droga, Nowe Lewica i Konfederacja. Wczoraj Andrzej Duda rozmawiał z politykami Prawa i Sprawiedliwości i Koalicji Obywatelskiej. Po zakończeniu konsultacji prezydent ma ogłosić, komu powierzy zadanie utworzenia nowego rządu. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła postępowanie w sprawie zniesławienia CBA przez jego byłego szefa Pawła Wojtunika, informuje PAP. Śledztwo wszczęto po złożeniu zawiadomienia przez szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego. W sobotę Paweł Wojtunik w jednej z telewizji powiedział, że kandydaci opozycji, głównie Trzeciej Drogi, przed wyborami byli inwigilowani przez służby specjalne. Jak mówił, decyzje w tej sprawie miały zapaść podczas spotkania w ośrodku szkoleniowym CBA w Lucieniu. W Krakowie zmarła Wanda Pułtawska, doktor psychiatrii i działaczka na rzecz obrony życia. 2 listopada skończyłaby 102 lata. A przez kilkadziesiąt lat doktor Pułtawska zajmowała się poradnictwem małżeńskim i rodzinnym. Wykładała w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Była zaprzyjaźniona z Janem Pawłem II, z którym współpracowała. W 2016 roku została odznaczona orderem Orła Białego. Pełny serwis o 7. To teraz sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz, który jest w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Angielskie drużyny wygrywają, ale skończyły 3. kolejkę Ligi Mistrzów ze zmartwieniami dla Arsenalu, który pokonał na wyjeździe Sevillę 2-1. Powód to uraz Gabriela Jesusa. Dla Manchester United, który pokonał 1-0 FC Kopenhaga, przyczyna to nadal przeciętna forma. Raczej uf niż hura. Tak podsumować można reakcję kibiców United na zwycięstwo z Duńczykami. Odbiciem tego są oceny, jakie Manchester Evening News dał graczom po meczu. Skala od 1 do 10. Dominują 6, oznaczające, że występ był w porządku. Bez błysku, bez wielkich błędów, ale są 2 czwórki, no i 2 piątki. Wszystko ratują 8. 8 Onany, Maguire'a i Eriksena, ale ogólny obraz nie napawa optymizmem. Na przestrzeni 10 minut rozdzielonych przerwą Jesus stworzył chwilę magii, które pchnęły Arsenal ku zwycięstwu i sprawiły, że kampania w Lidze Mistrzów wróciła na dobre tory. Tak pisze Evening Standard o meczu kanonierów. Tyle, że Jesus zapłacił za to kontuzją. Gorzki smak po porażce z Lons zniknął, ale trener Arteta był po meczu zmartwiony. Mówił, że uraz Brazylijczyka nie wygląda dobrze. I to dziś jest tematem numer 1 na sportowych stronach londyńskiego Evening Standard. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. W tej grupie Sporting Braga uległ Realowi Madryt 1-2. Remisem 1-1 zakończyło się spotkanie w Lens z PSV Eindhoven. Galatasaray Stambuł przegrało z Bayernem Monachium 1-3, a Inter Mediolan pokonał FC Salzburg 2-1. Piotr Zieliński rozegrał całe spotkanie w Berlinie, ale jego Napoli z trudem pokonało Union Berlin. Mecz w Berlinie reklamą futbolu nie był. W pierwszej połowie Napoli nie radziło sobie z twardo i często zbyt ostro grającym rywalem. Na boisku panował chaos. Neapolitańczycy nie zdołali oddać ani jednego groźnego strzału. Może dlatego, że z powodu kontuzji nie zagrał Osimhen. W drugiej odsłonie Napoli grało nieco składniej, ale nie wiadomo, jak skończyłby się ten mecz, gdyby nie geniusz Kvaratskheli. Ograł rywali w polu karnym i wyłożył piłkę Raspadoriemu. Tak padła bramka meczu. Napoli jest w tabeli na 2. miejscu, o 3 punkty za Realem Madryt i 6 przed Bragą. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Lech Poznań i Jagiellonia Białystok nadrabiały zaległości ekstraklasowe z 4. kolejki. Przy bułgarskiej padło aż 6 bramek, ale Kolejosz, mimo prowadzenia 3-0, podzielił się punktami z Jagą, bo skończyło się na 3-3, a wyrównującą bramkę zdobył Bartłomiej Wdowik w ostatniej akcji meczu. W tabeli prowadzi Jagiellonia przed Śląskiem po 26 punktów i Lechem, który ma 2 punkty mniej. I na koniec serwisu jeszcze tenis i turniej halowy w Bazylei. Hubert Hurkacz pokonał Serba Duszana Lajowicza 7-6, 6-3 i awansował do 1/8 finału, w której zmierzy się z Niemcem Janem Lenardem Struffem. Ten mecz planowo o 15. W całym kraju dzisiaj sporo chmur, na zachodzie stopniowo zanikające opady deszczu. Temperatura w południu od 8 stopni na Suwalszczyźnie i na Mazurach do 11 w centrum i 15 na południu kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty. 26 minut pozostało do godziny 7, pora na Trójkę. My za moment zrobimy taki przegląd, szybki przegląd informacji z portali Polskiego Radia, polskieradio.pl i polskieradio24.pl. Tam m.in. informacja o coraz bardziej krytycznym spojrzeniu na media społecznościowe. No i przypominamy, że dzisiaj jest dzień kundelka. Jakie są te imiona kundelków? Na przykład może być to nuta, akord, esej, ale państwo macie też jakieś swoje propozycje, więc czekamy również na telefony w tej sprawie. Do 8.45 trwa poranek, więc jest czas. Darek chciał chyba nazwać Urbanowicz psa skandal, tak? 2 dwójki, 7 trójek. Albo skandal, albo hańba. Krajał krawiec skórę nad moją posturę. Fastrygował we worek szył. Tak szył. Gruz, kości krew, piję, żyję. Serce mnie bije, dusza zabije, żyję. Serce mnie bije, dusza zabije, żyję. Serce mnie bije, dusza zabije, żyję. Władze ponad 40 stanów złożyły pozew oskarżając Metę, właściciela serwisów Facebook i Instagram, o czerpanie korzyści materialnych z narażania zdrowia psychicznego najmłodszych użytkowników. Pragnąc maksymalizacji swoich zysków finansowych, firma wielokrotnie wprowadzała opinię publiczną w błąd w kwestii poważnych zagrożeń związanych z jej platformami mediów społecznościowych. Jakie są to konkretnie zarzuty i czego dotyczą? Po więcej zapraszam na polskieradio24.pl. Tutaj też informacja o wysokości stopy bezrobocia, która we wrześniu 2023 roku wyniosła 5%. Podał Główny Urząd Statystyczny taką informację. Podobnie oszacował ją wcześniej resort rodziny, podkreślając, że na rynku pracy sytuacja jest stabilna. Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła we wrześniu 776 tysięcy osób. I jeszcze odrobina więcej statystyki, a w zasadzie konkretów. 39% firm chce podnosić pensje, a 11% zamierza je obniżyć. 36% zaś planuje utrzymać wynagrodzenie na poziomie w bieżącym roku, z 2023 są to dane. To są dane z najnowszego barometru polskiego rynku pracy. Dodano, że im trudniej firmie o pracowników, tym większa skłonność do obietnic podwyżek. A który sektor oferuje najwięcej? Zapraszam, polskieradio24.pl. To jeszcze informacje o zdrowiu. W Polsce zostały wprowadzone rozwiązania systemowe, które powinny zmniejszyć problem nadwagi i otyłości u dzieci. Obecnie potrzebne są działania, które je rozwiną, oraz takie, które pomogą diagnozować chorobę wśród najmłodszych. W Warszawie odbyła się konferencja prasowa, w czasie której analizowano ten problem. I tutaj dr Paulina Matelska z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, koordynatorka programu 6, 10 i 14 dla zdrowia, podkreśliła, że w przeciwdziałaniu nadwadze i otyłości nie wystarczy sama edukacja. Co jeszcze? Więcej polskieradio24.pl. Radku, nie wiem, czy wiesz, ale mamy szajbę. Była hańba, był skandal, jest szajba. Jest szajba na Facebooku trójkowym, jest też Spider Dog. Mamy, kogo tutaj jeszcze mamy? Portosa. Dołączyli do tego wesołego grona. Dzisiaj Dzień Kundelka. Zachęcamy Państwa do dodawania zdjęć i zapraszamy na profil trójki na Facebooku. Hey, we play.

12 minut pozostało do godziny 7. Proszę Państwa, w środę w Komisji Konstytucyjnej Parlamentu Europejskiego ma się odbyć głosowanie w sprawie wielu unijnych traktatów. Proponowane zmiany budzą kontrowersje, a na czym konkretnie mają polegać, to sprawdzała Monika Suszek. Zniesienie prawa weta przez państwa członkowskie, kontrola nad krajowymi finansami przez Brukselę, w tym wprowadzenie waluty euro czy uznaniowe odbieranie funduszy unijnych. To tylko niektóre propozycje z ponad 250 pozycji. Według prawnika profesora Waldemara Gontarskiego proponowane zmiany w dużym stopniu ingerują w autonomię państw członkowskich. Proponowana zmiana traktatowa idzie w tym kierunku, żeby w Unii nie było prawa weta, żeby większością było przyjmowane prawo unijne. Eurodeputowani pracowali nad projektem w sprawie nowych traktatów unijnych przez ostatni rok. Chęć zmiany wynika z wydarzeń, które miały istotny wpływ na życie w Unii Europejskiej. Między innymi Brexit, wojna na Ukrainie, presja migracyjna czy kryzys finansowy. By zapobiec powtórce tego ostatniego punktu, część eurodeputowanych chce wprowadzenia euro jako jednej waluty w Unii. Mamy przyjąć obowiązkowo euro. W sumie oznaczałoby to utratę tej resztki suwerenności, którą ciągle mamy. Na rzecz kogo? Na rzecz instytucji unijnych. Ale w instytucjach unijnych taki jest rozkład głosu, że najwięcej ma do powiedzenia najbardziej ludne państwa. Zmiany miałyby objąć również funkcjonowanie Komisji Europejskiej. Kierownictwo byłoby wybierane już nie przez państwa członkowskie, a przez Parlament Europejski, a liczba komisarzy zostałaby ograniczona do 15. Dziś jest równa liczbie państw członkowskich. Według europeisty Tomasza Grzegorza Grosse proponowany przyszły kierunek kształtu Unii Europejskiej diametralnie zmienia jej funkcję. Rzeczywiście jest to początek drogi, która jeżeli by zakończyła się sukcesem, no kompletnie zmieni dotychczasową Unię Europejską. Tylko pytanie, czy lepsze. To oczywiście zależy od wielu różnych czynników. Tak naprawdę nie wiemy, jaki kształt przyjmą ostatecznie te zmiany traktatowe. Niemniej, gdyby to miało wejść w życie w myśl tych propozycji, które w tej chwili wysuwa Parlament Europejski, to raczej ta zmiana nie wyszłaby na dobre. Środowe głosowanie deputowanych jest na razie preludium wieloetapowej procedury zmiany traktatów. Jeśli komitet przyjmie w środę sprawozdanie, to wówczas propozycjami poprawek będzie musiał zająć się Parlament Europejski na sesji plenarnej. Dziękujemy bardzo. Monika Słuszek przygotowała materiał. A 10 minut pozostało do godziny 7. Państwa komentarze, 2 2 7 3 w sprawie tych zmian, o których coraz częściej się zaczyna dyskutować, no bo głosowanie przed nami w Komisji Konstytucyjnej Parlamentu Europejskiego. Państwo słuchają Pory na Trójkę.

Gotowi na mega okazję? Black Weeks w Media Expert. Na przykład robot sprzątający iRobot Roomba. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1400 zł. Teraz za jedyne 1129. Z kodem rabatowym taniej o 270 zł. Ekspres automatyczny Philips Latte Go. Super cenie za 1799 zł. Black Weeks w Media Expert.